ताऊ जी प्रगट भए बधाई है बधाई है, ताऊ जी प्रगट भए बधाई है बधाई है। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। हरिशरणम। आज श्री दाऊ दादाजी की छठ है। ठाकुर भगवान श्री कृष्ण भाद्र कृष्ण अष्टमी को प्रकट हुए एवं श्री दाऊ जी महाराज भाद्र शुक्ल षष्ठी को प्रकट हुए। गर्ग संहिता के बलभद्र खंड में लिखा है, संकर्षण साक्षात बलभद्र किम कारणात् कस्मान् लोकान् केन प्रार्थितो भूलोका भूलोका नाजगाम येनेदं पुरं त्र्यग्भूतमभत्तस्य मम गुरोर् गदा शिक्षा करस्याहो तत्प्रभावं नितराम बदसात्। ये प्रश्न किया है गर्ग संहिता। साक्षात बलभद्र भगवान संकर्षण किस कारण से इस लोक में अवतरित हुए, किसने प्रार्थना की, इस भूलोक में वे पधारे, पहले जो त्रियग रूप में थे, शेष रूप में थे, वे अब बलभद्र रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने मुझे कृपा पूर्वक गदा युद्ध की शिक्षा प्रदान की। ये दुर्योधन कह रहा है, उन बलभद्र जी के प्रभाव को कृपा करके हमसे कहिए। अथक ब्रजे पंच दिने सुभाद्रे स्वातौ च लग्ने षष्ठ्यांच सिते बुधे च उच्चैर ग्रही पंचभिरावृते च लग्ने तुलाख्ये दिन मध्य देशे सुरेषु वरसत्सु च पुष्प वर्षम घनेषु मुंचत्सु च वारि बिन्दून बभूव देवो वसुदेव पत्न्याम विभासयन नंद ग्रहम स्वभासा। भाद्रपद मास की अमावस्या के बाद पांच दिन बीत जाने के पश्चात माने ऋषि पंचमी के पश्चात भाद्र शुक्ल षष्ठी को स्वाति नक्षत्र था, षष्ठी तिथि थी, बुधवार दिन था, शुक्ल पक्ष था, पांचों ग्रह उच्च अवस्था में थे, तुला लग्न थी। उस समय मध्यान्ह में 12 बजे श्री दाऊ दादा का प्राकट्य हुआ, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। इसलिए बलदेव जी में 12 बजे ही दाऊ दादा के प्राकट्य की झांकी का दर्शन होता है। 12 बजे आरती होती है और आज दाऊ दादा की कृपा से आप सबका स्मरण हमने कर लिया था। मध्यान्ह में 12 बजे की आरती जो दाऊ दादा के प्राकट्य की है, क्या हम मिल गई? चलो, तो दाऊ जी का सुंदर दर्शन आरती हुई। यद्यपि 12 बजे तो अभिषेक हुआ, हम लोग गए तब भोग आ गया था, अभिषेक के बाद फिर दर्शन हुआ। दाऊ दादा तो ब्रजराज हैं, घड़ी नहीं देखी पर 1:30 बजे दर्शन हुआ। फिर दधि कांदो, इतना विलक्षण दधि कांदो महाराज, क्या कहना। 1:30 के दूध दही के माट उड़ेले जा रहे थे और ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि हम तो गर्भगृह में जाकर के दर्शन ठाकुर जी का, दाऊ जी का, रेवती जी का किया। ऐसे भगवान बलदेव जब देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और मेघ गर्जना कर रहे थे, छोटी छोटी बूंदों से जल बरस रहा था। उस समय वसुदेव पत्नी रोहिणी के भवन को, नंद गृह को उज्जवल करते हुए अपनी कांति से श्री दाऊ जी महाराज प्रकट हुए। वर्तमान समय में जहाँ दाऊ जी का मंदिर है बलदेव जी का, ऐसी मान्यता है कि रोहिणी जी, वहां तक नंद महल का विस्तार था, वहां तक नंद महल का विस्तार था और उस भाग में रोहिणी जी को रखा गया था। ये महावन के अंतर्गत वैदूर्य वन, विद्रुम वन, विद्रुम वन, विद्रुम वन में रोहिणी जी को रखा गया था। वहीं दाऊ जी का प्राकट्य हुआ। ध्यायेत परम हरिम देवम बलभद्रम सनातनम गौरम नीलांबरम हृदयम वनमाला विभूषितम। गौर वर्ण है, नीलांबर धारण किए हुए हैं, सनातन परब्रह्म श्री बलभद्र का हम सब ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय वासुदेवाय संकृष्णाय सहस्रवदनाय महानंताय स्वाहा। इस मंत्र का स्मरण किया गया। ओम क्लीम कालिंदी भेदनाय संकृष्णाय स्वाहा। इन दो मंत्रों का विशेष महात्म्य गर्ग संहिता में दिया हुआ है और स्तुति बड़ी सुंदर दी है। एक श्लोक है, श्लोक का बड़ा सुंदर। जय जयाच्युत देव परात्पर, जय जयाच्युत देव परात्पर, स्वयमनंत दिगंत गत श्रुत, सुर मुनींद्र फणींद्र वरायते, मुसलिने बलिने हलिने नमः, मुसलिने बलिने हलिने नमः। सुरदमल किरीटम किंकणी कंकणारहम, चलदलक कपोलम कुंडल श्री मुखाभ्यम, सुहिन गिरि मनोज्ञम नील मेघांबराज्यम, हल मुशल विशालम कामपालम समीरे, हल मुशल विशालम कामपालम समीरे। गुरु श्री बलभद्र महाप्रभु की। हमारे पंडित दिनेश गोस्वामी जी एक बधाई दाऊ जी की सुनाएंगे। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, ओ दाऊ दादा जन्म लियो आज, बधाई बाज रही, दाऊ दादा जन्म लियो आज, बधाई बाज रही, दाऊ दादा जन्म लियो आज, बधाई बाज रही, दाऊ दादा जन्म लियो आज, बधाई बाज रही, ओ बधैया बाजी बधैया बाजी बधैया बाजी, ओ दाऊ दादा, ओ दाऊ दादा जन्म लियो आज, बधैया बाज रही, दाऊ दादा जन्म लियो आज, बधैया बाज रही, बधाई हो। हे हरी जायो ललना रोहिणी माई, जायो ललना रोहिणी माई, जायो ललना रोहिणी माई, जायो ललना रोहिणी माई। और शोभा जा की कहीं ना जाई, शोभा जा की कहीं ना जाई, उसकी मंगल उसकी मंगल का वो आज बधाई बाज रही, सखी मंगल का वो आज बधाई बाज रही, वो बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, दाऊ दादा दाऊ दादा जन्मनी वो आज बधाई बाज रही, दादा जन्म लियो आज बधाई बाज रही। मंगल कलश लिए ब्रज नारी, मंगल कलश लिए ब्रज नारी, एक से एक लगे अति प्यारी, एक से एक लगे अति प्यारी, मंगल कलश लिए ब्रज नारी, मंगल कलश लिए ब्रज नारी, अरे आई कर सोल है, आई कर सोल है श्रृंगार बधाई बाज रही, आई कर सोल श्रृंगार बधाई बाज रही, ओ दाऊ दादा जन्म लियो आज बधाई बाज रही, दाऊ दादा जन्म लियो आज बधाई बधाई हो। दादा जन्म लियो आज बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। जय जय श्री दाऊ दादा की जय। श्री धुनी वाले दादाजी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर महाराज की जय। श्री हरिहर भोले भगवान जी महाराज की जय। श्री बड़े सरकार की जय। श्री छोटे सरकार की जय। माँ सुनर्मदे हर हर महादेव। सहजता है जीवन में। वेद विद्यालय भी है, बहुत विशाल चिकित्सालय है। अमेरिका में कहाँ का कौन सा नक्शा उसके अनुसार हॉस्पिटल बना हुआ है, और उसमें बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियों की चिकित्सा और मामूली, एक प्रकार से निःशुल्क ही समझो उसको, इस प्रकार की वहाँ दीन दुखियों की सबकी सेवा हो रही है। जिन रोगों में लाखों रुपए व्यय हो जाता है जिनकी चिकित्सा में, तो उनमें 1500 रुपए नाम मात्र लेकर के वो चिकित्सा वहाँ होती है। ऐसे परम दयालु श्री छोटे सरकार विराजमान हैं। और एक विशेष बात है कि प्रायः भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों का विप्र समाज आपसे जुड़ा हुआ है, ब्राह्मणों से आप घिरे रहते हैं। दादाजी का उत्सव होता है, वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे वेद पाठी अग्निहोत्री ब्राह्मण कृपा पूर्वक पधारते हैं और आपके प्रति अगाध श्रद्धा का भाव रखते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आज आपके साथ ही हम गए थे दाऊ जी बलदेव जी, और इस प्रकार का दर्शन हमें दाऊ जी की कृपा से ही संभव है। आज उनकी प्रादुर्भाव तिथि पर उनका मंगलमय दर्शन हम लोगों को करने का अवसर मिला। दाऊ जी की बधाई एक हो गई है, और अब जो विनय पत्रिका का क्रम चल रहा है उस क्रम का हम स्मरण करते हैं। पद संख्या 242। तीर भूराई सकल भय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जैसे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, इस पद में मोहि तो ही नाते अनेक मानियो जो भावे, ये भाव व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार का भाव इस पद में भी। हे प्रभो, आपके जैसा दीनों का परम हित करने वाला दीन बंधु, आपके जैसा कोई दूसरा अनंत कोट ब्रह्मांडों में भी नहीं है। आपके जैसा दीन बंधुत्व आप में ही है, तो आपके जैसा तो कोई दीन बंधु नहीं है, और इस संसार में मेरे जैसा कोई दीन ही नहीं है। तो आपको अपने दीन बंधु नाम का चरितार्थ करने के लिए किसी दीन का हित करना पड़ेगा, और मैं सबसे बड़ा दीन हूँ, तो मेरा हित संपादित करके आप दीन बंधु नाम को सत्य कर दें, चरितार्थ कर दें। आपको खोजना पड़ेगा ना, बिना खोजे हम सबसे प्रथम श्रेणी के दीनहीन आपके सामने उपस्थित हैं। आप हमें हृदय से लगा करके अपने दीन बंधु नाम को सत्य कर दीजिए। सुनहु नृपति रघुराई, और किसी से नहीं कहते सुनहु, सुनो, कौन सुने, नृपति रघुराई सुने। देखो, सुनने वाले को ही सुनाया जाता है। आपके अपने मन में पूरा पक्का विश्वास हो कि हम कुछ भी कहें, ये व्यक्ति हमारी सुनने वाले ही नहीं है, तो आपको कुछ बोलने का कहने का साहस होगा? ये सुनना तो इसको है ही नहीं, तो क्या क्यों कहा जाए, किस लिए कहा जाए? महाराज जी, भिखारी जो होते हैं ना, भिखारी भिक्षुक, वो भी उसी से मांगते हैं जिसकी सकल सूरत देख के उनको लगता है कि ये देने वाला है, देगा। उनको भी भगवान ने शक्ति दी, कंजूस आदमी से नहीं मांगते। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, सन 1956 की बात है, 1956 देश स्वतंत्र हुए थोड़े ही समय हुआ था, महाराज जी गंगा सागर में कपिल भगवान की पूजा कर रहे थे उस समय, क्योंकि जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की 6 महीना पूजा करता है, उसको 6 महीना पूजा गंगा सागर में करनी होती है, ये हनुमानगढ़ी का नियम है, हनुमानगढ़ी का मंदिर है वो। 4 पुजारी हनुमान जी के होते हैं, वही 4 पुजारी 6 महीना यहाँ पूजा करेंगे और 6 महीना वो गंगा सागर में पूजा करेंगे, और फिर पुजारी बदल जाता है हर साल, पुजारी 6-6 महीने में पुजारी बदलते हैं। तो महाराज जी वहाँ गंगा सागर में पुजारी थे कपिल मुनि के, तो अपने गुरु महाराज को पोस्ट कार्ड लिख रहे थे अयोध्या हनुमानगढ़ी। एक बंगाली भिक्षुक आया, अब हो सकता कि हम जो बंगला बोले वो, तो हम बंगाली तो हैं नहीं, पर गोपाल बाबू बैठे हैं वो जानते हैं, तो कलकत्ते के ही हैं। ठाकुर अमा के एक का पोस्ट कार्ड दाओ ना, ठीक बोले, हमको एक पोस्ट कार्ड दो है, हाँ पोस्ट कार्ड दाओ ना। 2 थे महाराज जी के पास पोस्ट कार्ड, बोले एक हमको दे दो। तो महाराज जी ने कहा क्या करोगे, तो उसने कहा कि उत्तर हम नहीं दे सकते, क्या करेंगे, हम हैं भिक्षुक और जहां से जो वस्तु मिल सकती है हम बिना संकोच के मांग लेते हैं। तो महाराज जी बोले हमसे क्यों मांग रहे हो, बोले हमको पता है किसकी शकल सूरत देख करके हम जान जाते हैं कि कौन देने वाला है और कौन नहीं देने वाला है। आपके पास दो देखे इसलिए एक ज्यादा है इसलिए मैंने मांग लिया, एक तो आप लिख रहे हो वो हमारे किसी काम का नहीं, दूसरा है रखा रहेगा, भिक्षुक है, सर्व संग्रह करने की प्रवृत्ति है। महाराज जी बड़े खुश हुए, बोले चलो सच्ची बात कही इसने। बोले उस समय वहाँ कोई चीज मिलती नहीं थी गंगा सागर में, लेकिन उसने कहा एक पोस्टकार्ड दे दी। तो भिक्षुक भी समझते हैं कि हमारी सुनकर देगा कौन, जो नहीं देते उनसे वो बोलते भी नहीं। तो भगवान हम जानते हैं ना आप सुनने वाले हैं, क्यों? सुनहु नृपति रघुराई, क्योंकि आपने कुत्ते की सुनी, आपने गीध की सुनी, आपने उल्लू की सुनी, आपने सबकी सुनी, जो इनकी भी सुन सकता है वो तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा। राम जी ने सबकी सुनी पुकार की नहीं, और सबके कुत्ते का न्याय, राम राज्य में कुत्ते का न्याय प्रसिद्ध है, गीध और उल्लू का न्याय राम जी के दरबार में प्रसिद्ध है, तो इनकी भी आपने सुनी तो हमारी आप क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। इसलिए हे रघुराई आप सुनिए, हे भगवान आपको कुटिल अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते अच्छे? देखो ये सिद्धांत है, जो जैसा होता है उसको अपने जैसी प्रकृति के ही व्यक्ति प्रिय होते हैं। भगवान श्री राम सरल स्वभाव छुअत छल नाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही होने के कारण भगवान श्री राम स्पष्ट कहते हैं, निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा लगता नहीं है। इसका मतलब है कि राम जी को प्रसन्न करना है तो कपट छल छिद्र को त्यागना पड़ेगा, इसके त्यागे बिना राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये छल छिद्र कपट दंभ पाखंड ये सब किन लोगों में होते हैं? ये कुटिल व्यक्तियों में होते हैं। कुटिल व्यक्ति ऐसे होते हैं वो अपने मन की कुटिलता छिपा जाते हैं, वो बाहर से ऐसा व्यवहार प्रकट करते हैं कि सीधे साधे भोले भाले लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान के जितने संसार के कुटिल हैं, उन कुटिलों में भी कुटिलों के जो मुकुट हैं, उस मुकुट में भी मैं मणि के समान हूँ। माने इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे जैसा कुटिल कोई दूसरा नहीं। यही बात तो हमारे ब्रज के सूरदास जी कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मैं कुटिल मौल मणि हूँ इस संसार में, मेरे से अधिक कोई कुटिल नहीं है। भगवान कहे हो तो फिर अब हम क्या करें? अरे बोले महाराज आप सर्व समर्थ हो, सबकी सुनने वाले हो, और मैं अपनी कुटिलता को समाप्त करने में स्वयं समर्थ होता तो मैं आपसे प्रार्थना करता ही क्यों? आपसे प्रार्थना ही इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी कुटिलता का त्याग स्वयं नहीं कर पा रहा हूँ, आप कुटिलता का हरण कर लीजिए, क्योंकि आपके जैसा कुटिलता को हरने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए तो आपको हरि कहते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? तुम सम हरि न हरण कुटिलाई, हरि इसलिए हरण करने के कारण ही आपका नाम हरि है, ये कुटिलता को आप ही हरते हैं। तो आप हमारी कुटिलता का हरण कर लीजिए और आप सहजता सरलता हमें प्रदान कर दीजिए। देखो मंगलम गरुड़ध्वज, कुटिलता का हरण क्या है? कुटिलता का नाश क्या, कुटिलता का हरण क्या है? भेद दृष्टि का हरण ही कुटिलता का है। पूज्य श्री नवलराम जी महाराज, परमात्मा से भिन्न वस्तु की प्रतीति जब तक होती रहेगी तब तक कुटिलता रही आवेगी, और जब परमात्मा सर्वत्र है, सब में है, समान रूप से है, न कहीं कम न कहीं ज्यादा, और ज्यादा कम की बात छोड़ दो, उनके अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं, तो अब छिपाव दुराव किससे रहा, कहां रहा, किस लिए रहा? फिर किसी से कोई छिपाव दुराव नहीं। तो इसका तात्पर्य है कि जब तक भिन्न भिन्न दृष्टि बनी हुई है तब तक कुटिलता रही आएगी चित्त में, और जब अभेद रूप से हम सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लग जाएंगे और भगवान से कोई बात छिपी हुई नहीं है तो हमारी कुटिलता समाप्त हो जाएगी। तात्पर्य कहने का ये है कि इस प्रकार की दृष्टि भी आपके अनुग्रह से ही प्राप्त होती है, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। सर्वत्र भगवत भाव, भगवत दृष्टि भगवान की विशेष कृपा से ही प्राप्त होती है। अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराने के पीछे प्रयोजन क्या था? अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराने के पीछे प्रयोजन यही रहा कि अर्जुन एक देश में मुझे न माने, सर्व देश सर्व काल में मेरा ही अनुभव करे। अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रान, जितनी भुजाएं हैं सब भगवान की भुजाएं हैं, जितने नेत्र हैं सब भगवान के नेत्र हैं, जितने मुख हैं सब भगवान के नेत्र हैं, जितने पैर हैं सब भगवान के पैर हैं। इस रूप में अनुभव करे अर्जुन हमारा। मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए भगवान कृपा करके दर्शन देते हैं। आगे की पंक्ति में कहते हैं, हौ मन बचन कर्म पातक रत, कई बार पूर्व जन्म के दूषित संस्कारों के कारण पाप की मलिन वासना चित्त में जब भड़कती है उससे पाप न चाहते हुए भी बन जाते हैं, कई बार कुसंग में पड़कर पाप बन जाते हैं। जैसे सत्संग में पड़कर अच्छे काम बन जाते हैं, ऐसे बुरे संग में पड़कर बुरे काम ही बन जाते हैं। तो वो कोई विशेष बात नहीं है, पर कुछ जीव ऐसे पाप परायण होते हैं कि वो मन से भी पाप ही करते हैं, वाणी से भी पाप करते हैं, और मनवाणी जब उनके पाप परायण बने रहते हैं तो क्रिया उनकी निष्पाप कभी नहीं हो सकती। देखिए पाप क्रिया में सबसे पीछे आता है, पाप सबसे पहले मन में आता है, मन के बाद वाणी में आता है, और मन वाणी के बाद वह पाप क्रियात्मक रूप में परिणित होता है, क्रिया रूप में आता है पाप। मन निर्मल रहेगा तो वाणी निर्मल हो जाएगी, मन वाणी के निर्मल होने से क्रिया अपने आप निर्मल हो जाएगी। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसा कहा करते थे कि इसीलिए जो निरंतर मानसिक नाम जप करते रहते हैं, मन से निरंतर नाम जप करते हैं, जो भी भगवान का नाम आपको अत्यंत प्रिय हो उस नाम का जो मन से जप करते रहते हैं और भगवान के स्वरूप का ध्यान लीला का चिंतन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, ऐसे लोगों का मन पवित्र हो जाता है। मन के पवित्र होने से उनकी वाणी पवित्र हो जाती है और मनवाणी के पवित्र होने से उनकी क्रिया भी पवित्र हो जाती है। इसलिए महाराज जी कहते थे कि निष्पाप बनने का श्रेष्ठतम साधन है मानसिक नाम जप। अधिक से अधिक मानसिक नाम जप किया जाए उससे, और ये कहने की जरूरत नहीं है, प्रवचन में मंच पर कहने की आवश्यकता नहीं है, आप करें और करके उसका अनुभव करें, स्वयं करके देख लें। मानसिक नाम जप करने की बहुत बड़ी महिमा है। और सच्ची बात तो ऐसा ही है कि जप का श्रेष्ठ प्रकार यही है कि किसी को पता न चले कि हम क्या कर रहे हैं और जप होता रहे। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोए, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोए। ऐसा स्मरण करो कि दूसरा कोई समझ न पावे कि क्या कर रहे हैं, होठ भी न हिले प्रेम राखिए गोए। क्यों? क्योंकि जो तेरे घट प्रेम है तो कही कही का ही जनाव, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। मलुकदासी की साखी है, अंतर्यामी सुर को छिपा हुआ नहीं, वो सब जानते हैं। जिस किसी भी नाम से ठाकुर जी को आप पुकारना चाहें उसके आप पुकारने लग जाएं, बस उसी से मन की शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी। तो भगवान में नाम जप तो करता नहीं, भजन तो करता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरा मन भी पाप में लगा हुआ है, मेरी वाणी भी पाप में लगी हुई है, मेरा क्रियाकलाप भी पाप में है। पर भगवान आप बड़े कृपालु हैं, जो कृपालु होते हैं ना महाराज जी, जिनमें कृपा विशेष होती है, वो किसी के दोष नहीं देखते हैं। दोष देखें तो कृपा का उदय ही नहीं होगा, भगवत योग्य सिद्ध नहीं होगा। स्वामी जी जहां तक जीवत्व है वहां तक दोष, सर्वत्र दोष। जीव ये अहंकार न करने लग जाए कि मुझे दोष स्पर्श, क्योंकि देखिए उसका कारण ये है कि स्वरूप में स्थिति तो प्रायः होती नहीं, प्रवचन में तो हो जाती है, भीतर से तो होती नहीं, देह भाव हमारा नष्ट होता नहीं, और देह भाव नष्ट नहीं हुआ पृथ्वी खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे बड़ा कोई पतित भी नहीं है, मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूँ, तो मुझे आप गति प्रदान करके आप पतित पावन नाम सत्य कर दीजिए, आप अपनी पतित पावनता को चरितार्थ कर दीजिए। हे भगवान आपके जैसा अनाथों का हितैषी कोई दूसरा नहीं है और मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है। मैं अनाथ हूँ, अनाश्रित हूँ। लोक की दृष्टि में अनाथ किसको कहा जाता है? वैसे सच्ची बात तो ये है कि अनाथ कोई संसार में है ही नहीं, क्योंकि यदि हम अनाथ सिद्ध करेंगे ना महाराज जी सरकार, अनाथ यदि हम सिद्ध करेंगे तो भगवान की सत्ता का अपलाप हो जाएगा। श्री जगन्नाथ के होते हुए हम अनाथ कैसे, श्री जगन्नाथ के होते हुए हम अनाथ कैसे, श्री विश्वनाथ के होते हुए हम अनाथ कैसे? हम विश्व से बाहर तो नहीं है, हम जगत से बाहर तो नहीं, जगत में ही तो हैं कि नहीं? तो जब वे सारे जगत के नाथ हैं तो हमारे नाथ क्यों नहीं है? और जब हमारे नाथ हैं तो फिर हम अनाथ कैसे? भले लेकिन संसार की दृष्टि क्या है, संसार में प्रायः मातृ पितृ विहीन बालक को अनाथ कहा जाता है, जिसका मैया बाप मर गए हो, अब कोई धनी धोई न हो, कोई मालिक न हो, ऐसी बिचारा भटकता हो, उसको कहें रे क्या करें बिचारा अनाथ हो गया, ऐसा कहते हैं अनाथ हो गया। संसार की दृष्टि में कुंती अनाथ थी, लेकिन कुंती ने कभी अपने को अनाथ नहीं माना। कुंती ने ये निश्चय किया कि जब द्वारिका नाथ श्री कृष्ण मौजूद हैं, तो मैं अनाथ कैसे। अनाथ वे हैं जो अपने को सनाथ तो मानते हैं, बहुत ध्यान से सुने, संसार के संबंधों को देखकर जो अपने को सनाथ मान रहे हैं कि मेरे पिता हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे नाना हैं, मेरे मामा हैं, मेरे काका हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मित्र हैं, मेरे राज अमुक है तमुक है, ऐसा जो अनुभव कर रहे हैं और कहते हैं कि हम कोई अनाथ थोड़ी हैं, हम तो सनाथ हैं। वस्तुतः जो अपने को सनाथ कहने वाले हैं, शरीर संसार का है? शरीर संसार का संबंध स्मरण करके जो अपने को सनाथ कहने वाले हैं, वे वस्तुतः अनाथ हैं और संसार की दृष्टि में जो अनाथ है, किंतु भगवान को जिसने अपना नाथ स्वीकार कर लिया है, जिसके श्री रघुनाथ हैं, जिसके श्री यदुनाथ हैं, जिसके श्री राधिका नाथ हैं, जिसके श्री जानकी नाथ हैं, जिसके श्री जगन्नाथ हैं, उसको कभी अपने को अनाथ मानने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने आप गए जैसे नाथ के होते हुए भी संसार से संबंध जोड़ लिया, इसलिए मेरे जैसा अनाथ नहीं है, एक भाव। दूसरा भाव कि संसार की दृष्टि में तो मैं अनाथ हुई, जन्म से मेरी मैया मर गई और मेरे पिताजी भी मर गए और मैं इधर उधर भटकता रहा अनाथ की तरह, संसार की दृष्टि से तो मैं अनाथ हुई, और आपके जैसा अनाथों का हित करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए यह बात हमारे चित्त से कभी जा ही नहीं रही है। हे नाथ, मैं आर्त हूँ और आप आरती के नाशक हैं, दुख के नाशक हैं। यह बात पुराणों ने, वेदों ने, धर्म शास्त्रों ने बारंबार गाई है। गाई माने आनंद में भर भर करके ऋषि मुनियों ने इस बात को बार बार वर्णन किया है। हे नाथ, हो सभीत तुम हरण सकल भय, मैं सभीत हूँ और आपका व्रत है मैं भयभीत हूँ। संसार चक्र कदनाद ग्रसदाम प्रणी का, मैं भयभीत हूँ और आपने समुद्र के तट पर खड़े होकर के प्रतिज्ञा की है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। एक बार आकर जो मेरी शरण में कह देता, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहने वाले को मैं प्राण मात्र से निर्भय कर देता हूँ, ऐसा व्रत है आपका। ये सब होते हुए भी भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कारण कवन कृपा बिसराई, फिर किस कारण से आपने अपनी कृपा को भुला दिया है। हे नाथ, तुम संपूर्ण सुख के धाम हो, सबको आनंद देने वाले राम हो और श्रम भंजन हो, माने जीव को परम विश्राम आपकी शरणागति में ही प्राप्त होता है, आपके नाम रूप लीला गुण के आश्रय में ही प्राप्त होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने मानस जी में पायो परम विश्राम ये बात स्वीकार की है। और भगवान में त्रिविध ताप से जल करके बहुत श्रमित हो रहा हूँ, ऐसा जान करके हे रघुनाथ, हे लीला कर रहे हैं, तो लोगों का ध्यान उनको हटाने में जाता ही है, तो सबके सुख का विचार करते हुए हम एक पद को स्मरण करके और यहीं अपने प्रवचन को विराम करते हैं। इसलिए समय जो है वो शाम को 4 बजे से 6:30-7 बजे का समय बहुत अच्छा है, उस समय तक प्रकाश रहता, उस समय तक कीड़े नहीं आते हैं, बाद में तो फिर कीड़े आने लग जाते हैं, इसलिए यहीं विराम कर देते हैं। और कल सवेरे जो गोष्ठ है भैया जी से, फिर शायद बातचीत बातचीत कल ये जो अपना गोष्ठ है कामधेनु सुरभि गोष्ठ जिसमें परिक्रमा पथ का निर्माण हुआ है, वहाँ कल अभी तो गाय रोज घूम रही है वहां, तो कल लगभग सवेरे 6 बजे वहां गायें विचरण करेंगी, ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलेंगे और संत भी चलेंगे और यह दास झांकी का दर्शन करेगा, क्योंकि थोड़ा इस प्रकार की स्थिति है कि चलना अभी मना है, इसलिए मैं चलूंगा नहीं, दर्शन करूंगा, क्योंकि धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, जो जो धीरे धीरे मनोरथ है उनको कर लिया जाए तो अच्छा है, तो कल का ऐसा विचार किया गया है। तो जिसको सहज भाव से 6 बजे वहाँ उपस्थित जो हो सकता हो वो प्रेम से उपस्थित होवे। पूज्य श्री खिड़ी घाट और श्री स्वामी नवलाम जी, यहाँ 6 बजे तक तो ये होता, यहाँ हो जाएगा, इसके बाद वहाँ ज्यादा देर का काम नहीं हुआ, 15-20 मिनट का ही काम, आधा घंटे का काम बस, वो एक मनोरथ हो जाएगा तो उससे बहुत सुख मिलेगा। अब उसकी तैयारी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आप लोग समझ लीजिएगा आज कैसे क्या तैयारी करनी उसकी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कल 10 बजे लीला होगी। आज तो लीला, कौन सी लीला हुई थी आज, हैं? आज दशावतार, मैया वहां ना देखे हाऊ, वही है, वहां हाऊ नहीं दिखे, वहां हाऊ नहीं दिखे, दूर खेलन मत जाओ ललन बन आए हैं हाऊ, यही लीला है। तो हाऊ बिलाऊ, हम लीला स्थल पर गए थे, हाऊ बिलाऊ वहीं से, हाऊ बिलाऊ वहीं है गोकुल के पास। तो आज दशावतारी लीला हुई, कल भी हम लोग लीला का दर्शन करेंगे और शाम को यथावत समय पर सत्संग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय, श्री बलदेव छठ महोत्सव की जय, रेवती रमण भगवान की जय, जय जय श्री राम।